Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomak Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 800 nowych zakażeń w Polsce, zmarło kolejnych 14 osób. W pobliżu granicy z Białorusią zmarł migrant. 10 tysięcy odbiorców jest wciąż bez prądu po nocnej wichurze na Pomorzu. Od wczoraj w Polsce zanotowano 813 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 14 osób, a wyzdrowiały 402. Najwięcej nowych przypadków było na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Sanepid tymczasem ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Zostałeś skierowany na kwarantannę. Takie wiadomości odebrało wczoraj wielu mieszkańców Warmii i Mazur. SMS od nadawcy o nazwie Kwarantanna zawiera link, w który w żadnym wypadku nie należy kliknąć. Mówi dyrektor wojewódzkiej stacji sanepidu w Olsztynie Janusz Dzisko. Wielu mieszkańców naszego województwa otrzymało SMS, że są w kwarantannie i było przekierowanie na stronę. Według mnie to jest jakieś działanie hakerskie. My nigdy, prowadząc dochodzenie epidemiologiczne, nie przekierowujemy na żadną ze stron. W mojej ocenie i w ocenie również tutaj policji jest to próba wyłudzenia danych osobowych od wielu osób. Ten cyberatak prowadzony jest w całej Polsce. Jak dodaje Janusz Dzisko, wszelkie informacje na ten temat są na stronach każdej powiatowej stacji sanepidu. W pobliżu granicy polsko-białoruskiej zmarł migrant. Jak informuje Straż Graniczna, przyczyną śmierci był prawdopodobnie zawał. Wydarzyło się to w nocy pół kilometra od linii granicznej podczas zatrzymania grupy obywateli Iraku. Jeden z mężczyzn, mimo reanimacji prowadzonej przez patrol oraz zespół karetki pogotowia, zmarł. Kolejny z pozytywnym wynikiem testu na COVID jest w szpitalu. W niedzielę po polskiej stronie granicy z Białorusią znaleziono zwłoki trzech migrantów. Według Straży Granicznej po białoruskiej stronie znaleziono ciało kobiety. Ponad 10 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu po nocnej wichurze na Pomorzu. Strażacy interweniowali tam ponad 400 razy. Największe problemy z zasilaniem mają mieszkańcy powiatów słupskiego, lęborskiego oraz wejherowskiego i puckiego. Służby energetyczne od wczoraj odnotowały ponad 50 interwencji. Wichura uszkodziła prawie 300 stacji transformatorowych średniego napięcia. Porywisty wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Pomorscy strażacy na ponad 400 interwencji, najwięcej, blisko 80, mieli w regionie słupskim. Mówi o tym rzecznik słupskich strażaków Piotr Basarab. Były to głównie połamane drzewa i gałęzie. W jednym przypadku było to drzewo, które spadło na dom w miejscowości Zagórzyca. Obecnie także przyjmujemy zgłoszenia po nocy, głównie na terenie miasta Słupska. W powiecie wejherowskim strażacy interweniowali 60 razy. Usuwanie skutków porywistego wiatru ma potrwać przynajmniej do godzin popołudniowych. Mówił Paweł Droszcz z Polskiego Radia Koszalin. Cyprian Kamil Norwid był dla Polaków latarnią w czasach niewoli, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś przypada 200. rocznica urodzin poety. Twórczość Norwida jest ponadczasowa i może być drogowskazem dla nas na drodze do nowoczesności, mówił szef rządu w liceum w Radzyminie, którego patronem jest Cyprian Kamil Norwid. Był wielkim piewcą miłości, także miłości do ojczyzny. W tym czasie strasznie ciężkim, w którym mu przyszło żyć, kiedy Polski nie było na mapie, on wzywał do takiego nowoczesnego patriotyzmu. Nie zakopanego tylko w wspomnieniach, ale właśnie takiego, który wierzy, że Polska może być wielka, wspaniała i dobra, bo to było dla niego niezwykle ważne. W spotkaniu z licealistami uczestniczył minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek mówił o zaangażowaniu młodzieży w propagowanie twórczości wybitnego polskiego poety. Jesteśmy uczestnikami sztafety pokoleń i w tej sztafecie pokoleń pałeczkę wielkiej tradycji, wielkich doświadczeń naszego narodu, wielkich osiągnięć naszych przodków, takich jak Norwid, mamy przekazywać później następnym pokoleniom i dzisiaj widzimy, że będziecie to robić znakomicie. Wszystkim norwidowcom, we wszystkich szkołach, które noszą to imię Cypriana Kamila Norwida, z okazji urodzin ich patrona składamy najserdeczniejsze życzenia. Z okazji urodzin poety Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis. Na stronie norwidpolskieradio.pl można znaleźć archiwalne nagrania, opowieści i rozmów znawców literatury, biografów, historyków i pisarzy. Polska przygotowała bardzo korzystną ofertę dla Czechów w sprawie Turowa, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. W Pradze rozpoczęły się kolejne rozmowy z Czechami. Ireneusz Zyska wyraził nadzieję, że w końcu uda się dojść do porozumienia. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale mamy racjonalne argumenty i wierzę w to, że strona czeska je uzna, dojdziemy do porozumienia, tym bardziej, że wiele z tych propozycji, które w tej chwili leżą na stole, są korzystne dla Czechów. W tym również zaangażowaliśmy w tą dyskusję samorządowców ze strony czeskiej, którzy dostrzegają dobrą wolę polskiej strony i myślę, że też będą tym głosem łączącym stanowiska. Zdaniem Czech kopalnia jest przyczyną obniżenia się poziomu wód gruntowych. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za każdy kolejny dzień wydobycia. To był serwis Trójki.

Wczoraj w Trójce rozmawialiśmy m.in. o szkole w czasach pandemii, a dokładnie o korkach, o korepetycjach. Czy te tradycyjne jeszcze w ogóle funkcjonują? Ile kosztuje taka godzina z panią z matematyki po godzinach? Nomen omen. Mówiliśmy również o takiej specjalnej platformie, która jest stworzona, by korepetycje odbywać w grupie 60 nieznanych uczniów na przykład. I nasz gość mówił, że to bardzo dobrze, bo niedrogo, to raz. A możemy z tymi nowymi nauczycielami, nowymi uczniami się wiele, wiele nauczyć. My rodzice tak, również też. Chociaż wydaje mi się, że to trochę taka szkoła bis, tylko za niewielkie, chociaż jednak pieniądze po godzinach. Teraz, proszę państwa, chciałbym zapytać was, nauczycieli, jak pandemia wpłynęła na wasze samopoczucie i poczucie cyfryzacji w szkole i wasze umiejętności cyfryzacyjne, bo to nie taka prosta sprawa. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że taki program jak Aktywna Tablica wdrażany jest w polskiej szkole od lat 4. Niezbędny program, dlatego że niezbędnym okazuje się cały czas, gdy pandemia rośnie, przyspiesza używanie nowoczesnych sprzętów, takich jak tablety, sieć informatyczna, żeby być cały czas online, żeby cały czas być do dyspozycji uczniów. Nie jest to chyba proste, prawda? Jest to wyzwanie. O tym programie nasz reporter państwu za chwilę więcej opowie. Natomiast jeśli ktoś, nauczyciel, jedzie właśnie do szkoły albo w domu rozkłada teraz komputer, bo będzie wykładał, uczył i zastanawiał się, czy ktoś tam jego słucha, to tak bardziej a propos wykładowców akademickich, to może zadzwonić się, podzielić swoim szczęśliwym życiem. 2273, gramy. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, I fade, and every time I try to change, to change, I stop. Cause I'm just a flea. Trójka. Program trzeci. Listen. Let me up. Fill my cup. For me. Pandemia przyspieszyła cyfryzację w polskich szkołach. To raz. Nauczyciele i uczniowie musieli zdobyć nowe umiejętności, by uczyć się zdalnie, a bez internetowego łącza, komputera czy potrzebnych programów byłoby to niemożliwe. Też prawda. Choć od lat polska szkoła stawia na nowe technologie w nauczaniu, to i tak dla wielu nauczycieli było to nie lada wyzwaniem. Oj, nie lada, teraz państwo nauczyciele pewnie wzdychają. By sprostać nauce w nowych warunkach, potrzebny był czas i niezbędne fundusze. Też oczywistość, choć od 4 lat wdrażany jest program Aktywna Tablica, bo o tym programie właśnie chcemy teraz powiedzieć, to stał się on aktualnie niezbędny, by wyposażyć szkoły i nauczycieli, co ważne, w sprzęty informatyczne i nowe technologie. Czy nauczyciele radzą sobie w środowisku IT? Sprawdzał Przemysław Cienkotura. Jak sobie radzą nauczyciele z nowymi technologiami? Na pewno słabo. Podzielam zdanie kolegi. Trzeba rozróżnić na pewno 2 etapy. Etap przed pandemią i etap po pandemii. Rafał Kalus, IT Media Szkolenia. Chyba takim jedynym plusem całej tej sytuacji było przyspieszenie zdobywania tych kompetencji przez nauczycieli i siłą rzeczy oni chcąc, nie chcąc, nawet nie czując się pewnie, zostali do tego zmuszeni z dnia na dzień poprzez potrzeby nauki zdalnej. Na przykład nauczycielka Żółtnik nie potrafiła ogarnąć samemu na komputerze, żeby jakąś stronę internetową odpalić, też prosiła o pomoc. Wyposażyliśmy sobie salę w tablice multimedialne. Małgorzata Dębska, dyrektor 2. Liceum Ogólnokształcącego w Znaniu. Odbywały się szkolenia, zostały powołane odpowiednie zespoły, gdzie nauczyciele, jeżeli mieli trochę niższe kompetencje, to liderem był ten nauczyciel, który posiadał większe umiejętności i w ten czas w zespołach fantastycznie tutaj pracowali. Jestem dumna z moich nauczycieli i z tego, jak starali się te nowe technologie wykorzystywać. Każda zmiana, która się pojawia, wywołuje w nas opór. Dlatego bardzo szybki kurs został przeprowadzony i wyciągnięta lekcja jakby z tego, co powinniśmy zrobić. I myślę, że to jest na plus szkoły. Były różne śmieszne anegdotki, jak obraz był wywrócony do góry nogami. Mogliśmy patrzeć na nauczycieli od innej perspektywy albo zbyt z kolei przybliżony. Na przykład można było zbadać dziurki od nosa nauczycieli. Nie kazali włączać kamerek, żeby sami się prawdopodobnie nie musieli z tym siłować, ale no jakoś to działało. Specyfika zawodu nauczyciela jest taka, że raczej oni tutaj uważają siebie za ekspertów, więc bardzo potrzebują tej samodzielności, bo ciągle kwestie tworzenia atrakcyjnych treści albo też włączania ucznia w taki interaktywny model nauczania wciąż pozostaje wyzwaniem z racji na wystarczający brak kompetencji. Chcemy, żeby szkoły były dobrze wyposażone, chcemy, żeby nauczyciele pracowali na dobrym sprzęcie, aby uczniowie mogli z tego sprzętu skorzystać. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kolejna edycja programu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, to jest właśnie program Aktywna Tablica, w tej chwili rozpisany na lata 2020-2024. Ten program jest finansowany w 80% ze środku budżetu państwa i to jest o tyle ważne, że ten wkład własny organów prowadzących szkoły jest 20%. Ta kwota wnioskowania może wynieść nie więcej niż 14 tysięcy złotych, natomiast chociażby w przypadku szkół podstawowych, które kształcą uczniów ze specjalnymi potrzebami, to tu ta wysokość udzielanego wsparcia to jest do 35 tysięcy złotych. Spacja, Enter, aplikacja u nauczycieli, jak to wyglądało? Wszystko normalnie, logicznie tłumaczyli. Stacjonarne nauczanie jest już lepsze. Najważniejszym aspektem we wszystkich obszarach zawsze są umiejętności nauczycieli. Bez tego wykorzystanie nowych technologii jest tylko fikcją. Tak więc, drodzy nauczyciele, jak czujecie się w świecie szkoły internetowej, w świecie IT? 227 3 czekam na państwa, nie tylko nauczycieli. Głosy a propos. Wam odne kwiaty. szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Chcesz powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję, już teraz nie wiem kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Szkoła, nauczyciel i nowe technologie. Jestem prywatnym nauczycielem. Nauczyciele po prostu przespali ten czas, chyba mogli się wdrażać tak, jak wdrażają się mechanicy, budowlańcy. Dla mnie jako nauczyciela prywatnego otworzyły się nowe możliwości, jeżeli chodzi o lekcje online. Uczę, można powiedzieć, w całej Polsce, w firmach, w osobach prywatnych, indywidualnych, grupowych, więc piękna sprawa. Gratuluję wykorzystania czasu i nowych technologii, ale z tym przespaniem to chyba nie tak do końca i nie w każdym wypadku, bo znam nauczycieli, którzy spać po prostu nie mieli kiedy w czasie pandemii, jak musieli ogarnąć jedno i drugie, i trzecie, i czwarte, i swoje dzieci, i komputer, a to jeden laptop, i tak dalej, i tak dalej. 227 trójek w sprawie państwa nauczycielstwa i nowych technologii w szkole. 26 minut po 11, a propos szkoły, lekcja historii Piotra Łodeja, jego gościa za chwilę w Trójce. Tuż mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami, tu czas ucieka nam, wszyscy płyją. dać pelebym Bogu. Otworzyć mózg choć trochę, i gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, mówię sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, mówię sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Jestem mężem nauczycielki, a sam pracuję w przemyśle. I jakby zasada pracy jest bardzo prosta. Jeżeli pracownik ma wbijać gwoździe młotkiem, trzeba zapewnić mu dwie rzeczy. Młotek i gwóźdź. Mówimy o cyfryzacji nauczycieli. Szkoła nie daje nic. Żonie trzeba kupić skaner, drukarkę, laptop, smartfon. I mówimy o tym, że oni mają być dostępni online. No to są po prostu w tej chwili mocne żarty. Nie było tak, że szkoła nic nie dała, bo i były pieniądze, prawda? I myślę, że większym problemem też jest to, że człowiek jest nienauczony takiej pracy, że to nowa sytuacja, która wymaga nowych kompetencji i te strachy na lachy są jak najbardziej w wielu wypadkach uprawnione właśnie. 11.30 na zegarkach, 2273, jak to nasz numer telefonu. A teraz historycznie. Piotr Łodej, jego gość. Niezła historia. Czas na piątkowe spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Co prawda dziś piątek, ale my odniesiemy się do jutrzejszej daty, do 25 września, bo wówczas to w 1895 roku urodził się pułkownik dyplomowany Stefan Antoni Majer. Kim był pułkownik Majer? Był to oficer wywiadu oczywiście, skoro tym się zajmuję. 18 lat badam postać pułkownika Majera. Człowieka, który w latach 30. odgrywał niebagatelną rolę, jeżeli chodzi o rywalizację wywiadowczą Rzeczpospolitej z krajami ościennymi. Zdaje się, że pan profesor coś napisał po pierwszych latach kariery jego jako oficera wywiadu. Tak. Przyczynek do biografii. Przyczynek do biografii to był jeden z pierwszych moich artykułów. Od tamtej pory niczego większego nie opublikowałem. Moi tutaj znakomici koledzy, pan profesor Piotr Kołakowski czy pan profesor Grzegorz Łukomski, wydają dokumenty, które wytworzył Stefan Antoni Majer. Natomiast dlaczego poza tym nie wydałem niczego więcej? Bo to jest przykład, proszę państwa, biografii, gdzie człowiekowi, historykowi wydaje się, że gdy bada postać, no to jest kwestia, powiedzmy, nie wiem, kilku lat i no, napiszemy biografię, prawda, przebadamy dokumenty, które są zachowane. Natomiast przypadek pułkownika Majera to jest sytuacja, w której im dalej w las, tym ciemniej. Bo szef Wydziału Kontrwywiadu. No przez dwa lata, potem właśnie szef połączonych Wydziałów Wywiadu i Kontrwywiadu. Czy nadzorował biuro szyfrów, tak, w którym Rejewski, Zygalski, Różycki pracowali. Dokładnie. Największa afera majora rotmistrza, potem majora Jerzego Sosnowskiego, potem okres II wojny światowej, kierowanie pracami Szkoły Polskiego Wywiadu. A co jest ciekawe, pułkownik Major praktycznie aż do swojej śmierci współpracował, chociaż to nie są potwierdzone informacje, z wywiadem brytyjskim, mieszkając w Londynie, działając właśnie, będąc powiedzmy takim informalnym doradcą czy analitykiem dla Brytyjczyków, jeżeli chodzi o kwestie sowieckie. Niezła historia. A skąd ta opinia, panie profesorze, że im dłużej pracuje się nad tą biografią, tym trudniej o wszelkie dane źródłowe? Czyli im dalej w las, tym ciemniej? To jest kwestia interpretacji spuścizny zarówno pułkownika Majera, jak i innych zachowanych źródeł, ponieważ obserwując, analizując dokumenty, których on był autorem, z danymi, które pochodzą z innych dokumentów, dostrzegam, że pułkownik Majer próbował w pewnych kwestiach dokonywać, nazwijmy to, takich świadomych manipulacji. I ta biografia jego osoby, ocena jego pracy staje się dla mnie coraz trudniejszym zadaniem. Mam taki coraz większy, coraz bardziej ambiwalentny stosunek do pułkownika Majora, co też w jakiś sposób mnie fascynuje. No bo jak odróżnić to, co było prawdą, a jego świadomym działaniem manipulacyjnym. To jest bardzo, bym powiedział, szczególny przypadek biografii, kiedy trzeba naprawdę bardzo mocno uważać na zachowane źródła, na te materiały. Panie profesorze, ile jest jeszcze takich osób do odkrycia, prócz tej osoby, o której dziś mówimy, o pułkowniku dyplomowanym Stefanie Antonim Meyerze? Jeżeli mówimy o kadrze oficerskiej Wojska Polskiego, naprawdę bardzo wielu zasługuje na biografię z racji tego, czego dokonali, tylko że oni dokonywali tych rzeczy bardzo często nie w świetle Jupiterów, ale powiedzmy właśnie w ciszy, w spokoju, gdzieś w takim półmroku. No specyfika pracy przecież. Tak, ja już mówiłem tutaj przy okazji bitwy nad Bzurą 9 września o pułkowniku Józefie Jakliczu. To jest postać, która wydaje mi się zasługuje na biografię. Jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, to naprawdę tych nazwisk jest więcej, a gdybyśmy mieli porównać jeszcze środowiska polityczne, społeczne, naukowe, kulturalne. Naprawdę, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o biografistykę, mamy może możliwości do realizacji dla historyków. I jeżeli słyszę głosy, że historycy już nie mają o czym pisać, to ja stawiam temu zdecydowane weto. To pod rozwagę przyszłym studentom i być może tym, którzy zajmują się, parają właśnie biografistyką pod koniec wakacji studenckich. Tak jest. A być może i pod rozwagę na weekend pozostałym z Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Życzę miłego, spokojnego weekendu. Niezła historia. Jedenasta 35 na zegarkach, program Trzeci Polskiego Radia. shabbat. Trójek, szkoła, nauczyciel, uczeń, internet. Odnośnie tego ostatniego telefonu, tego malkontenta, który nic nie dostał od państwa. Przede wszystkim to chyba brakuje mu powołania nauczycielskiego. Nie daj Boże, żeby tacy nauczyciele byli. Tylko narzekać, narzekanie, nic od siebie po prostu. Myślę, że za dużo mają jeszcze niektórzy i nie nadają się w ogóle do tego zawodu. Nie za dużo, nie za mało. Myślę, że jak świętej pamięci Arystoteles mówił, po środku jest cnota, proszę państwa. I tu nie chodzi chyba tylko i wyłącznie o pieniądze, bo te pieniądze były. Pan Malkonten to był mąż akurat nauczycielki, który do nas zadzwonił. Ja bardziej zastanawiam się nad umiejętnościami, nad tym czasem, który zaskoczył nauczycieli, którzy musieli ogarnąć i swój prywatny laptop, bo przecież każdy chyba ma jakiś komputer czy telefon. Trzeba było dokupić słuchawki, potem to wszystko w całość złożyć, przemówić do uczniów, których do końca się nie widziało po drugiej stronie. Sytuacja była nowa, więc pieniądze to raz, ale ze zrozumieniem, ze współczuciem. 227 trójek za 20 minut południe. trójka, za 17 minut będzie południe. Archiwum społeczne, a co to jest? To może być doświadczenie II wojny światowej, fotografia artystyczna, twórczość muzyka jazzowego, a nawet historia polskiego himalaizmu. Ale przede wszystkim te historie, które gdzieś tam są pokopane, zakopane, pochowane w szufladach, w piwnicach naszych rodzin. Domyślam się i wiem, że w sumie, że to fascynująca podróż w historię swojej rodziny, która może być również atrakcyjna i interesująca dla sąsiadów, dla wszystkich innych. Po to są archiwa społeczne. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Że coś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest pisana do pieniędzy, ta piosenka. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nie całuje, nie wypusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Czwarty Kongres Archiwistyki Społecznej rozpoczął się dziś w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Choć różnego rodzaju archiwa prywatne mają długą historię i tradycję, bo to fascynująca przecież podróż w głąb, do korzeni swoich, swojej rodziny, swojego pochodzenia, to w ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie tworzeniem nowych oraz udostępnianiem ich szerokiej publiczności. Czyli to, co znalezione, chcę również pokazać, bo ma to wartość, myślę sobie, ogólnoludzką. I wszystkim może służyć. O fenomenie tak zwanej archiwistyki społecznej powiedzą Państwu teraz organizatorki kongresu. Archiwistyka społeczna wyrasta z indywidualnych działań ludzi, z indywidualnych pasji ludzi, z zainteresowania swoim regionem, zainteresowania historią swojego zakładu pracy, historią swojej rodziny. Karolina Sakowicz, koordynatorka IV Kongresu Archiwów Społecznych. To są bardzo różnego rodzaju materiały i bardzo różnego rodzaju tematy, ale to, co je łączy, to to, że one są zbierane oddolnie. To, że potrzeba tworzenia tego archiwum wynika z pasji, zainteresowania i że wokół tego powstaje powstaje jakaś energia społeczna, to znaczy, że ludzie wokół tych zbiorów się skupiają, działają z tymi zbiorami, organizują wspólnie wydarzenia kulturalne. Często zbierane historie, archiwa historii mówionej stają się przyczynkiem do różnych działań artystycznych, społecznych, więc wokół tego jest grupa ludzi, którym jest to archiwum do czegoś potrzebne. A skąd pani taka pasja? No jak się poszło na emeryturę, mając 51 lat, no to coś trzeba było zrobić. Także ja poza kronikami wiejską koła gospodyń straży pożarnej, no teraz piszę kronikę. Ja opracowałam album rodzinny Poliny Tatusza aż do 7 pokolenia, do 1824 roku. W Polsce istnieje ponad 600 archiwów społecznych, działają niemal w każdym województwie, w 300 miejscowościach. Janna Łuba, wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Katalog jest nieograniczony, tak jak zainteresowania samych archiwistów społecznych. To może być doświadczenie II wojny światowej, fotografia artystyczna, twórczość muzyka jazzowego, a nawet historia polskiego himalaizmu. Patrz, żadnych problemów z palcami. Znaczy żadnych. Na razie to idealnie. Wszystkich wypraw to ostatnich. To na tej mam najmniej problemu z nogami. Archiwiści społeczni niejednokrotnie wychodzą do swoich sąsiadów, pukają do drzwi, zdobywają dostęp do fotografii archiwalnych czy do ich dokumentów, ale też nagrywają wywiady ze świadkami historii, więc niejako zapisują pamięć. Zmarł nasz dziadek Józef Pilsudski. Płacze, jak nie wiadomo. Jak on zaczął opowiadać, że nam zrobił Polskę, zrobił nam swobodę. I ja sam płakałem. Nie ma dziadka naszego, Józefa Piłsudskiego. Wszystko to pamiętam jak dziś. To, co ważne w archiwistyce społecznej, to archiwum musi stać się dostępne. Nie tylko dla swojego twórcy, ale potem też dla użytkowników, którzy z jednej strony mogą reinterpretować to, co archiwista zebrał, a z drugiej strony to archiwum samo w sobie może stać się materią do badań naukowych czy do różnych utworów sztuki. A teraz ja bym powiedziała tak, że może to obrazi pana, ale że my jesteśmy większymi patriotami niż Polacy tam na Polsce. I nas bardzo trafi, jak na przykład przyjedziesz do Polski, to mój Rosjanka przyjechała. Tegoroczny kongres, 4. Kongres Archiwów Społecznych jest wyjątkowy z wielu powodów. Między innymi dlatego, że to jest pierwsze ważne wydarzenie naszej instytucji, Centrum Archiwistyki Społecznej, które powstało w 2020 roku. Dlatego też, że jest organizowany hybrydowo i dzięki temu mamy możliwość zaproszenia znacznie większej grupy osób. Wcześniej te kongresy skupiały głównie archiwistów społecznych, którzy mogli przyjechać do Warszawy. A teraz na miejscu będziemy mieli około 150 uczestników, ale online już mamy 300 zarejestrowanych osób i to są bardzo często osoby, które nie są archiwistami społecznymi, tylko chcą się dowiedzieć m.in. właśnie jak założyć archiwum społeczne albo jak działać ze społecznością lokalną, bo ten kongres jest poświęcony działaniom lokalnym i temu, jak te archiwa się przyczyniają do zmiany społecznej w obszarach, w których działają. Do samego końca do kongresu będzie można dołączyć online na platformie kongres.cas.org.pl. Tam się należy zarejestrować. Być może jeszcze będą jakieś wolne miejsca na warsztaty, ale tego nie jestem w stanie obiecać, bo szybko znikają. 3, 2, 1 start w takim razie, jeśli ktoś z Państwa chce wziąć udział w kongresie, ale jeśli ktoś z Państwa ma takie swoje domowe archiwum, którym chciałby się pochwalić, no to oczywiście należy to zrobić i, ładne słowo, ubogacić nas wszystkich. Za 8 minut południe, 2273, przypominam, to nasz numer telefonu. Dirty dread locked in for the main.